i skorzystaj z super oferty. Wszystkie zeszyty w promocji 3 za 2. Kup 3, zapłać za 2. Zapraszamy na empik.com. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, niedziela 19 sierpnia, jest 13. Jolanta Padak, zapraszam na serwis Trójki. Zarzuty usłyszy 18-latek, który w czasie wyścigów w Stargardzie wjechał w ludzi. W Sandomierzu rozpoczyna się wyborcza konwencja Prawa i Sprawiedliwości. Jest kolejna śmiertelna ofiara za życia, prawdopodobnie dopalaczy to 39-latek ze Śląska. 18-letni kierowca BMW, który wczoraj w nocy wjechał w ludzi w centrum Stargardu, usłyszy zarzuty. Mężczyzna brał udział w nielegalnym wyścigu, a do wypadku doszło na Placu Wolności. Rannych zostało kilka osób, mówi Irena Kornicz z Komendy Wojewódzkiej Policji w Szczecinie. 3 z tych osób nadal są hospitalizowane, ich stan zdrowia nie zagraża ich życiu. Natomiast pozostałe osoby, które uczestniczyły w tym zdarzeniu, zostały zwolnione do domu. Kierowca w chwili zdarzenia był trzeźwy, mężczyzna został zatrzymany i w chwili obecnej przebywa w policyjnej izbie zatrzymań. Policjanci cały czas zbierają materiał dowodowy w sprawie, przesłuchują świadków, ustalają okoliczności tego zdarzenia. W przemyskiej prokuraturze z kolei trwa przesłuchanie 42-letniego kierowcy ukraińskiego autokaru, który w piątek w Leszczowie Dolnej zjechał ze Skarpy i koziołkował. W wypadku zginęły dwie młode kobiety i mężczyzna. Wiele osób ucierpiało. Jedna ma złamany kręgosłup. Kierowca ma usłyszeć zarzut sprowadzenia katastrofy w ruchu lądowym. W Sandomierzu rozpoczyna się wyborcza konwencja Prawa i Sprawiedliwości. Na miejskim rynku partia rządząca rozpoczyna cykl spotkań z wyborcami w ramach kampanii wyborczej. W spotkaniu weźmie udział m.in. szef rządu Mateusz Morawiecki. Na rynku w Sandomierzu jest Michał Fedusio. Dzień dobry. Powiedz, jakie tematy mają być poruszone w trakcie konwencji? Mają to być kolejne propozycje w ramach polityki społecznej, służby zdrowia czy rolnictwa. Sandomierz i okolice miasta to wszak zagłębie sadownicze. Dużo osób, które przybyły na rynek, chcą zapoznać się z propozycjami dotyczącymi właśnie ułatwień dla przedsiębiorców czy relacji małych podmiotów z handlem. Na rynku przemawiać ma premier Mateusz Morawiecki, ale też prawdopodobnie szef sztabu wyborczego PiS Tomasz Poręba. Premier ma też generalnie podsumować cykl spotkań z Polakami w regionach. Ostatnio członkowie rządu sporo jeździli po Polsce, między innymi promując projekt planu dla wsi, którym parlament zająć ma się po wakacjach. Rynek w Sandomierzu jest szczelnie wypełniony, ludzie machają biało-czerwonymi flagami, są też panie z kół gospodyń wiejskich w ludowych strojach. Wszyscy czekają już na wystąpienie szefa rządu, które lada moment. Dziękuję, z Sandomierza mówił Michał Fedusia. 39-letni mężczyzna zmarł w Tychach, prawdopodobnie po zażyciu dopalaczy. Wcześniej sam zadzwonił pod numer 112. Ratownikom powiedział, że brał środki odurzające i źle się poczuł. Gdy do jego mieszkania zapukali policjanci, zaatakował ich gazem. Udało się go obezwładnić, ale pracownicy pogotowia poprosili policjantów o asystę w czasie transportu do szpitala, bo mężczyzna był agresywny. Karetka jednak nie ruszyła, bo konieczna była reanimacja. Mimo wysiłków 39-latek zmarł. Sprawa trafiła do prokuratury. Na placu przed Wrocławskim Centrum Historii Zajezdnia o polsko-amerykańskiej przyjaźni. Temat pikniku? Udział amerykańskich lotników w wojnie polsko-bolszewickiej, mówi dyrektor zajezdni Marek Mutor. Pułaski czy Kościuszko byli bohaterami także amerykańskiej historii. Ich pomniki stoją na uczelniach wojskowych w Stanach Zjednoczonych. Później Amerykanie pomagali także nam, kiedy właściwie świeżo odrodzona Polska stanęła na progu ponownej utraty swojej niepodległości i w tym wydarzeniu brali też udział Amerykanie. W programie jest prezentacja m.in. sprzętu wojskowego garnizonu Wrocław i wystawa Gwieździsta Eskadra poświęcona amerykańskim lotnikom walczącym w szeregach Wojska Polskiego w czasie wojny polsko-bolszewickiej w latach 1918-20. Piknik aż do późnych godzin popołudniowych. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio.pl. Od 23-25 stopni na północy do 29 na południowym zachodzie, chłodniej nad morzem, tam około 22 stopni. Na południu i na wschodzie kraju przelotny deszcz, słaby też możliwy nad morzem. Od Dolnego Śląska po Lubelszczyznę i Podkarpacie burze. Trójka. Program Trzeci. Ogłoszenie społeczne. Sudan Południowy to najmłodsze państwo świata. Niestety, także jedno z najbiedniejszych. 7 milionom jego mieszkańców grozi śmierć z głodu. Szczególnie zagrożone są dzieci, które mogą liczyć tylko na pomoc takich organizacji jak PCPM. Fundacja PCPM niesie pomoc humanitarną i rozwojową na całym świecie dzięki wsparciu Polaków. Wejdź na naszą stronę www.pcpm.org.pl i sprawdź, jak możesz pomóc.

powróćmy jak za dawnych lat. To jest pierwsza część historii polskiej muzyki rozrywkowej autorstwa Dariusza Michalskiego. Jeżeli ktoś chciałby wiedzieć więcej na temat starej polskiej rozrywki, to musi tę książkę koniecznie mieć. I żeby przedstawić mego gościa dzisiejszego, będę posiłkował się tą właśnie książką. A zatem, zaczynajmy. Czy w latach 20. i 30. stolica Polski była również jej pępkiem kulturalnym i artystycznym? Była. W Warszawie wszystko było większe i lepsze niż gdzie indziej. Było modne, było nowe, było pierwsze. Jeśli coś się zmieniło w rodzimym show biznesie, to przede wszystkim za sprawą ucieczki z Niemiec w pierwszej połowie lat 30. artystów pochodzenia żydowskiego. Jednym z nich był najwybitniejszy muzyk rozrywkowy tamtych czasów, polskiego pochodzenia niemiecki Żyd, przyszły obywatel Związku Radzieckiego, trębacz, kompozytor, aranżer, dyrygent Adi Rozner. Jego życiorys wart jest osobnej książki, a najlepiej filmu sensacyjnego. Proszę Państwa, a zatem bohaterem dzisiejszej audycji będzie postać absolutnie wyjątkowa. Adi Rozner, Adolf Edward Rozner. Absolutny pionier prawdziwego amerykańskiego jazzu w Europie, mieszkający, tak jak zacytowałem na wstępie, w Niemczech, potem w Polsce, potem w Związku Radzieckim, a pod koniec życia znowu w Niemczech. Jego życiorys jest absolutnie niesamowity. Posłuchajmy numeru absolutnie popisowego, jakim był w repertuarze Adiego Roznera i jego orkiestry utwór pod tytułem St. Louis Blues. St. Louis Blues w wykonaniu orkiestry Adiego Roznera, nazywanego przed wojną i po wojnie Białym Armstrongiem. Proszę Państwa, Dariusz Michalski w swojej encyklopedii muzyki rozrywkowej pisze dalej tak. Rok 35 jest zwrotnym punktem w jazzowej polityce redakcji muzycznej Polskiego Radia. Pierwszą zapowiedzią zmian jest zamieszczony w Antenie, czyli popularnym tygodniku, wywiad z naczelnym dyrektorem Polskiego Radia Zygmuntem Hamcem, który mówił tak. Współczesna muzyka taneczna jest w lwiej części muzyką jazzowych szlagierów. Muzykę jazzową będziemy więc nadawać, ale inaczej, nie z lokalów, ale ze studia. Zaangażujemy szereg zespołów, których zadaniem będzie dać słuchaczom dobrą muzykę jazzową. Mother, mother, mother, turn the hose on me. Everybody's hoping, praying that it gonna rain no more. To the weather when I'm saying, let it rain, let it pour. Let it rain, let it pour. Jest program Trzeci Polskiego Radia, audycja Dancing Salon Ulica, mówi do Państwa Jan Młynarski. Słuchamy dzisiaj orkiestry Adiego Roznera z różnych lat, różnych orkiestr. Opowiadamy o Adim Roznerze, wybitnym trębaczu europejskim, przedwojennym. Tak naprawdę trudno powiedzieć, czy niemieckim, czy polskim, czy rosyjskim, ponieważ we wszystkich tych trzech krajach zrobił niebywałą karierę podczas swojego życia. Władysław Szpilman w jednym z wywiadów powojennych, wspominając muzyków przedwojennych w Warszawie i w ogóle w Polsce, powiedział mniej więcej tak, a trzeba dodać, że Władysław Szpilman nie był muzykiem rozrywkowym przed wojną, tylko absolutnie stricte klasycznym i jako taki został również zaangażowany właśnie do Polskiego Radia. O muzykach rozrywkowych powiedział tak. Dla mnie wszyscy byli podobni, ale... Dodał z niekłamanym podziwem, jedno nazwisko powtarzało się szczególnie często i jeden utwór. To był wręcz obowiązkowy numer w programie wszystkich orkiestr. Często też nadawany przez radio, Murzyński St. Louis Blues. Miałem okazję słuchania go w najrozmaitszych wykonaniach, oczywiście z płyt Whitemana i Dorseya i Ellingtona. Ale największe wrażenie zrobiła na mnie orkiestra słuchana w którymś z lokali. Może dlatego, że bardzo rzadko tam zaglądałem. Na jej czele grał rewelacyjny trębacz, to był Adi Rozner. Oh. Midnight in Harlem, orkiestra Adiego Rosnera. Proszę Państwa, Dariusz Michalski w swojej opowieści o Adim Rosnerze i jego życiu dalej pisze tak. W 1934 roku Rosner zamieszkał na stałe w Warszawie. Grał najczęściej w kawiarni Esplanade i Palais de Danse. Co grał? Najprostszą odpowiedź podał mi Władysław Szpilman. Wszystko, czyli to, co wówczas grywano w świecie. All of Me, Body and Soul, Dina, Happy Days, I Hear Again, w polskiej wersji Chciałbym, a boję się, i tak dalej, i tak dalej. Także to, co podpowiadał bandliderowi jego nos, najczulszy kompas artystyczny, najlepsza busola stylów. Nie dziwi więc w repertuarze orkiestry Rosnera w końcu lat 30. wywodzący się ze Stanów Zjednoczonych sławny żydowski szlagier By Mir Bis Duschein. Do dziś znany u nas pod tytułem Czy ty wiesz, mała mis, lub Ty masz w sobie coś. Jako pierwszy w Polsce rzucił się na piosenkę o światowej sławie Andrzej Włast. Dla Adama Astona napisał błyskawicznie tekst, który ten nagrał natychmiast dla Odeonu. Rzecz nazywała się, tak jak powiedziałem wcześniej, Czy ty wiesz, mała mis. Czy wiesz, mała mis, że odkąd cię znam, czy wiesz, nie poznaję siebie sam. To ty, mała mis, zmieniłaś mi świat, że znów kocham pierwszy raz od lat. To taka dziwna rzecz, to jakiś cud, nie wiem sam, lecz jedno wiem, że dziś dla ciebie życie swe dam. Czy wiesz, mała mis, że odkąd cię znam, to fakt i nie poznaję siebie sam. Wielki Adam Aston w hicie broadwayowskim, który później zrobił karierę na całym świecie pod tytułem By Mirbis Duchesne, Szolema Sekundy. Proszę Państwa, chciałbym teraz puścić Państwu orkiestrę Adiego Rosnera w tej samej piosence. Posłuchajcie Państwo, jak grano jazz. Jeżeli ktoś się zastanawia, czy ten jazz był przed wojną, tak, był, posłuchajmy. Państwa, orkiestra Adiego Rosnera, to jest audycja Dancing Salon Ulica w Polskim Radiu, program trzeci. Jeżeli ktoś uważnie słuchał, to na pewno wyczytał taki cytat ze słynnej piosenki pod tytułem Płonie ognisko i szumią knieje harcerskiej w środku solówki wokalnej. Leży przede mną książka Dariusza Michalskiego, która jest wspaniałym źródłem wiedzy fachowej na temat dawnych czasów w polskiej rozrywce. I opowiadam dzisiaj o Adim Rosnerze, wybitnym trębaczu międzynarodowej sławy przedwojennym. Michalski o Rosnerze dalej pisze tak. Nie byłby Rosner sobą, czytaj, muzykiem wirtuozem, wybitnym menadżerem, człowiekiem interesu, gdyby swoich umiejętności, a przede wszystkim licznych kontaktów, nie wykorzystał tam, gdzie mógł i powinien. W 1934 roku pojechał z koncertami do Włoch, gdzie wziął udział w niezwykłym turnieju muzycznym, międzynarodowym konkursie trębaczy. Gleb Skorochodow, jego biograf, twierdzi, iż organizatorzy włoskiego tournée Armstronga wpadli na pomysł zorganizowania meczu dwóch trąbek, amerykańskiej i europejskiej. Odtąd nazywano Rosnera drugą trąbką świata. Jego białoruski biograf Jakob Basin uważa, że Rosner pojechał do Mediolanu specjalnie po to, ażeby posłuchać Armstronga na żywo. Ich wspólny koncert wypadł zupełnie przypadkowo. Adi zajął tam drugie miejsce, za Armstrongiem, i w nagrodę otrzymał złotą trąbkę, na której potem zawsze grał. Zapamiętała opowieść męża jego druga żona Ruth Kamińska. Wtedy też dostał od zwycięzcy jego fotografię z autografem białemu Louisowi Armstrongowi od czarnego Adiego Rosnera. Historyk Fred Starr uważa, iż podobno Rosner zrewanżował mu się własną fotografią z dedykacją czarnemu Adiemu Rosnerowi. Historia przepiękna, życiorys niesamowity, a zatem słuchajmy dalej białego Louisa Armstronga, Adiego Rosnera z orkiestrą w jego jednym z najbardziej popisowych numerów, oczywiście słynnym Caravan Duke'a Ellingtona. Przepiękne brzmienie trąbki grał oczywiście Adi Rosner, któremu dedykuję i poświęcam dzisiejszą audycję Dancing Salon Ulica. Proszę Państwa, Dariusz Michalski pisze w swojej Encyklopedii Muzyki Rozrywkowej o Adim Rosnerze w przeróżnych historiach dalej tak. Wśród muzyków, którzy przeszli od Rosnera do Nowej Orkiestry Warsa, zorganizowanej przy Armii Andersa, znalazł się gitarzysta, wkrótce również śpiewak Zbigniew Kurtycz. Opowiadał mi wielokrotnie, kiedy wybuchła wojna z Niemcami, ja grałem na gitarze w kolejarskim T-jazzie refrena Feliksa Konarskiego. Mój ojciec, o niebo lepszy gitarzysta ode mnie, w orkiestrze Warsa. Próbowaliśmy jakoś dotrzeć z Moskwy do Lwowa. W Czkałowie dotarła do nas wiadomość, że tworzy się Wojsko Polskie. Tam spotkaliśmy zespół Adiego Rosnera, od którego otrzymałem propozycję pracy u niego. Nie miał gitarzysty, a bardzo był mu potrzebny. Kiedyś podczas długiej podróży w wagonie kolejowym grałem sobie i śpiewałem piosenki, które sam komponowałem. Przechodził Rosner i pyta, co ja nucę? Odpowiedziałem, że to taki sobie kawałek jeszcze nieukończony. No to spróbuj tak, powiedział i kazał któremuś z muzyków wyjąć coś do pisania i na pudełku papierosów czy zapałek zapisał całą melodię. Jechał z nami Juri Błagow, który był naszym konferansjerem. Melodia bardzo mu się podobała i napisał do niej słowa. zielony las, a przy brzegu leżał 100-kilowy kwas. Płynął strumyk i minął jakiś czas. 100-kilowy gwar, gdzie zginął strumyk, płynie tak, jak płynął cicha woda. Brzegiem wie, nie wiesz nawet, jaki wie, nie zdążysz nawet zabezpieczyć się, bo nie zna nic metody, by się uszyć cichej wody, cicha woda. Brzegiem wie, w jaki sposób, kto to wie, ma rację, że tak powiem, po przysłowie, cicha woda, brzegiem wie. Szła dziewczyna przez zielony las, popatrzyła na mnie tylko jeden raz. Popatrzyła i minął jakiś czas, lecz widocznie jej uroda była jak ta cicha woda. Cicha woda, brzegi dwie, nie wiesz nawet jak i gdzie, nie zdążysz nawet zabezpieczyć się, bo nie zna nic metody, by się uszczyć jej wody. Cicha woda, brzegi dwie, w jaki sposób, kto to wie, ma rację, że tak powiem, to przy słowie. Cicha woda, brzegi dwie. Płynie strumyk przez zielony las, skończył się już dla mnie kawalerski czas. Dzisiaj tylko czasem proszę was, jeśli żonka mnie nie słyszy, śpiewam sobie jak najciszej. Cicha woda, brzegi dwie, nie wiesz nawet jak i gdzie, nie zdążysz nawet zabezpieczyć się, bo nie zna nikt metody, by się uszczyć cichej wody. Cicha woda, brzegi dwie, w jaki sposób, kto to wie, ma rację, że tak powiem, to przy solowie. Cicha woda, brzegi dwie. Kajta pani, pani wiąż, leka panie, i prób, ta słowa nie są wiele do mnie zbog, bo to w pokoju może i ja wiesz, co trafę to. Cicha woda, brzegi dwie, w jaki sposób, bo to wie, ma rację, że tak powiem, to przy solowie, cicha woda, brzegi dwie. Orkiestra Adiego Rosnera. To nie śpiewał Kurtycz, to śpiewał Paweł Hoffman. Nagranie pochodzi z Rosji. Proszę Państwa, Adi Rosner znalazł się na wschodzie. Zresztą tam, gdzie się znajdował, od razu zakładał orkiestrę. Nie mógł wysiedzieć ani jednego dnia spokojnie, ani nie mógł też być niczyim muzykiem sesyjnym. Musiał być organizatorem, szefem, dyrygentem, menadżerem, spiritus movens wszystkich działań. W radzieckiej orkiestrze Rosnera, pisze Dariusz Michalski w swojej encyklopedii muzyki rozrywkowej, cieszyli się bracia Harrisowie szczególnymi względami, odkąd bandlider zapisał się w 1943 roku do Związku Patriotów Polskich. Podobnie jak inni uciekinierzy z Polski, czuł się bowiem Polakiem i razem z całym swoim zespołem chciał się spotkać z oficerami i żołnierzami powstającej właśnie w Sielcach nad Oką pierwszej warszawskiej dywizji piechoty imienia Tadeusza Kościuszki. Bracia Harrisowie, zanotował we wspomnieniach Zeitlin, szykowali się na spotkanie szczególnie uroczyście i przygotowali na nie piosenkę o mojej Warszawie, w której kompozytor i autor Albert Harris zawarł swój wielki ból rozłąki z ojczyzną, całą miłość do rodzinnego miasta, pamięć o zabitych tam rodzicach, wspomnienie dzieciństwa. Niedługo potem, 5 czerwca 1944 roku w Moskwie, piosenka o mojej Warszawie została nagrana na płytę. Harris zaśpiewał ją z towarzyszeniem orkiestry Rosnera. Był to jeden z nielicznych śpiewaków nie Rosjan, którym kierownictwo artystyczne wytwórni płytowej Melodia pozwoliło wtedy wejść do studia. Rzecz w tym, iż wielu świetnych wokalistów śpiewało z fatalnym akcentem rosyjskim. Albert też, ale widać jego piosenka ujęła niewzruszonych towarzyszy cenzorów, gdyż pozwolono mu ją wykonać po polsku. Albert Harris oraz orkiestra Adiego Rosnera, piosenka o mojej Warszawie. Jak uśmiech dziewczyny kochanej, jak wiosny budzącej się wiek, jak świergot, jak kulec nad ranem, młodzieńcze uczucia nieznane, jak rosa błyszcząca na trawie, miłości rodzące się ze mną. Tak serce raduje piosenki tej śpiew, piosenki o mojej Warszawie. Piosenki o mojej Warszawie. Warszawo, kochana Warszawo, tyś treścią mych marzeń, mych snów, radosnych przechodniów twych lawą, ulicznym rozgwarem i wrzawą. Ty wolasz mnie, wolasz tęskniona, upojnych piosenek i słów. Jak bardzo dziś pragnę zobaczyć cię znów, o moja Warszawo wyśmiona. Jak pragnąłbym krokiem bez troski przemierzyć przestrzeni twej szmat, bez celu się przejść marszałkowską, na Wisłę napatrzeć się z mostu, dziewiątką pojechać w aleje krakowskie przez nowy świat i ujrzeć jak dawniej za młodych mych lat, jak do mnie Warszawo się śmieje. Jak do mnie Warszawo się śmiejesz. Ja wiem, żeś ty dzisiaj nie taka, że krwawe przeżywasz dziś dni, że rozpacz, że ból cię przygniata, że muszę nad tobą zapłakać. Lecz taką jak żyjesz w pamięci, przywrócę ofiarą swej krwi. I wierz mi Warszawo, prócz piosenki i łzy, jam gotów ci życie poświęcić. I wierz mi Warszawo, prócz piosenki i łzy, jam gotów ci życie poświęcić. Piosenka o mojej Warszawie w wykonaniu samego autora, Alberta Harrisa, z Towarzyszeniem Orkiestry Adiego Rosnera, o którym dzisiaj troszkę Państwu opowiadam. Proszę Państwa, słuchamy dzisiaj historii o Adim Rosnerze. Słuchamy jego orkiestr z przeróżnych czasów. Chciałbym teraz zacytować Dariusza Michalskiego dalej, ponieważ dzisiaj polecam, oprócz muzyki i postaci Adiego Rosnera, polecam Państwu Encyklopedię Muzyki Rozrywkowej 1900-1939 Dariusza Michalskiego właśnie. Koronny numer każdego programu, mówimy o okresie radzieckim Rosnera, Oczy czarne rozpoczynał Paweł Hoffman od wstępu historycznego. Wiele lat temu cały świat śpiewał bardzo stary romans o czarnych oczach, zwyczajnych czarnych oczach, po parodii knajpianej cygańszczyzny operetkowej koloratury i ciężko brzmiących niemieckich orkiestr tanecznych rozpoczynało się szaleństwo rytmów i rymów. Najpierw rewelersi śpiewali po angielsku. On the dark eyes in my memory, always happy in my memory. Z akompaniamentem jedynie perkusji przy dziarskim pokrzykiwaniu pozostałych muzyków. Oczy czarne je. W finale popisom trąbki Rosnera towarzyszyło wzbudzające salwy śmiechu przekomarzanie się z kolegami i publicznością śpiewaka Pawła Hoffmana. A teraz oczy czarne w naszym jazzie. Thank you. always haunt me in my memory. I'm so fancy, he sees my play. Don't do I the lie to dark devil's mind. Задорные, могучие, как люблю я вас, как я помню вас, очень черные, тяжело было вас. Очень черные, проворные, могучие, колючие, манящие, грозящие, веселящие, горящие, очень черные, настоящие, очень черные, подходящие, очень милые, ревнивые, очень сивые, некрасивые, черноокие, глубокие, очень близкие, далекие, очень ясные, очень хмурые, очень страстные, чернобурые, очень синие, очень жесткие, очень рыжие, очень красные. Очень серо-буро-малиновые. Все, я устал. Orkiestra Adiego Rosnera, okres radziecki, Oczy czarne, wielki hit, tutaj w wersji jazzowej, niesamowita trąbka. Proszę Państwa, Dariusz Michalski, którego dzisiaj obszernie cytuję w audycji, dalej o Rosnerze i jego życiu pisze tak. W dniu zwycięstwa 9 maja 1945 roku na placu Swierdłowa odbył się wielki koncert dla tysięcy Moskwian, dla których zagrała Państwowa Orkiestra Jazzowa Rosyjskiej Socjalistycznej Republiki Federacyjnej Związku Radzieckiego pod dyrekcją Leonida Utiosowa. Gdyby Adi Rosner wykazał wtedy taką samą czujność, jaka charakteryzowała działaczy politycznych, fakt niezaproszenia go na ten koncert uznałby za sygnał ostrzegawczy. I dalej. Po pierwsze, saksofon jako symbol zachodniej muzyki synkopowanej, nie tylko jazzowej, zaczął nagle drażnić radzieckich włodarzy kultury. Po drugie, Adi Rosner naprawdę postanowił wracać do Polski. Żeby to zrobić, musiał wraz z żoną znaleźć się na liście emigrantów, a ci wyjeżdżali ze Związku Radzieckiego jedynie pociągami ze Lwowa. I tam właśnie pojechali Rosnerowie. Jeden z lwowskich urzędników zażądał od nich wysokiej łapówki, 25 tysięcy rubli. Ktoś doniósł o tym tajnej policji, niewykluczone zresztą, że cała ta sprawa była prowokacją, bo 27 listopada 1946 roku władze radzieckie aresztowały zasłużonego artystę Białoruskiej Republiki i natychmiast go oskarżyły o zmianę ojczyzny. Wyrok sądu podpisał sam wicepremier Beria. Aresztowana 7 grudnia Ruth Kamińska, czyli żona Rosnera, została skazana na 5 lat obozu, Adi Rosner na 10 lat w Kołymie na Syberii, najsurowszej placówce w stalinowskim systemie penitencjarnym, pisze Dariusz Michalski w swojej encyklopedii muzyki rozrywkowej. Posłuchajmy Adiego Rosnera. Тебя не так уже легко мне, забыть твой взгляд, забыть твой смех обман, жить одному без тебя невозможно. Твоей слепой измене, признайся мне, за правду все прощу. Ты и я в слезах любви найдем забвенье, и запить хочу измену грусть твою. Признайся мне, пока еще не поздно. Признайся мне, но не жалей меня. И провинилась, поправить все возможно. Я твой, признайся мне, прощу тебя. Ciekawe, że ktoś z Państwa rozpoznał ten utwór, ponieważ nie jest to rosyjski utwór. Oczywiście grała orkiestra Diego Rosnera, o którym opowiadam dzisiaj, ale utwór Przyznaj się autorstwa Artura Golda, zmarłego w Treblince, oraz polskie słowa Przyznaj się napisał Andrzej Włast. Piosenka zrobiła niebywałą karierę w Związku Radzieckim. Proszę Państwa, Dariusz Michalski o Adim Rosnerze. Po przybyciu na Syberię, po kilkutygodniowej podróży w wagonie towarowym, został Rosner natychmiast wezwany do kwatery głównej, gdzie wyposażono go w nowy kornet i udzielono pomocy w założeniu kwartetu, który zaczął występować w Kołymie w 1947 roku. Proszę Państwa, dlatego czasami wśród muzyków śmiejemy się, że jesteśmy trochę tak jak fryzjerzy, grabarze, ginekolodzy czy dentyści, że dzięki temu, że mamy instrument jakoś przy sobie, albo że w ogóle mamy umiejętność posługiwania się nim, to znajdziemy wszędzie pracę. Adi Rosner był tego najlepszym przykładem. Podczas wizyty prezydenta Nixona w Moskwie w 1972 roku wystawiono Rosnerowi wizę, ale tylko dlatego, że wszedł do ambasady amerykańskiej przebrany za amerykańskiego turystę i błagał ambasadora o interwencję u Rosjan w swojej sprawie. Z paszportem w kieszeni, nareszcie człowiek wolny, Adolf Rosner wyjechał do Berlina. Nic dziwnego wszak, jego ojczyzną wciąż były Niemcy. Tam obiecano mu odszkodowanie, tam miano mu załatwić pracę. Kiedy wychodził na scenę, najpierw zza kulis pojawiała się trąbka. Sala zaczynała bić brawo. On nic, trzyma tę trąbkę. Sala szaleje i wtedy uśmiech, zęby, wychodzi on. To była cała szkoła robienia show, amerykańskiego show lat 30. On to wchłonął wszystko jak gąbka.